اے ابراہیم، اس بات کو رہنے دیجئے، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے، اور بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں۔